nga boole ji nak wasabhatun ak juroom ñaar isaara jahannam deluna min minan bayiko minan dara ñu wax ne li sunu borom ne ak juroom ñaari fan bu ngeen deewo am dañu wax ne so bayiko minan ñew mak rek man nga dal door juroom ñaari fan ñooñu amé dara da ngay dem bu bayyi ba ñu bisa dëkk ci bopum dara woor juroom ñaari fan ñi waye nak sara bi neena nga bayyi ba ñu bisa kër ana fa nga dëkk dara woor juroom ñaari fan ñi mo gëna lamtu waye borom sara bi neena nga ñibbe sa kër nak mo gëna woor ndax nga genn ci wote bi tax mu ne woon demu ta'khiru sawmi sabhati ila an yarji'a ila watanihi li yakhruja min al-khilaf li nga genn ci wote bobu tax na non nga bayyi ba ñibbe sa kër dara woor sop nañu nga bayyi ba ñibbe dara woor juroom ñaari fan ñoo waye mo melni ne mom sayu sani jam ray jexé rek bis bobu jexé rek man nga dal wor ci ñaari fan ni da xam nga bu lé ku fekk mu dëkk fofu ci min mom du bayyi ko minan motax wolé tok ay man ala tambalé wor ci ñaari fan ni sala bi ne wal maradu bi rujuh min minan al farah min ar rami li yashmala ahl minan wa man aqama biha nu baamu len wax légui moy dal bu fekké ni ëdd yu mo la waron té manoko kon ngay wor wor gi fukki fan lay ron yo xamni ndegam li nga wañ ci aggi ndek na taxaw arafa fexel bo wor ñetti fan bala nga dem arafa bu la lol rawé fexel bo wor ñetti fan ñay nekk mi na bu fekke li nga wañ nak mom gannaaw arafa la niki musdalifa ak yoy ci top ngay batay da ngay wor ñetti fan waye ñetti fan ñi sa yo ko wor rek baxna kum ci mën doon nak dañ ci gaj juroom ñaar yi nak mom sa yo ñibil sa yo delo lañ wax sa yo delo li ci gën moy nga xaar bu ñu bisum rew mo gëna wor ndax moy delo wër ga teew na bo delo mak da ko defo bal nga ñew tam baax wa juroom ñaari fan lay ro nga bal ku ñett yoy mu dal ne ko ko may wax na til ka hasharatun kamila wala mu tuji ci du doy nak mom juroom ñaari fan ni in qaddima ndem jitalef na len halaw qofihi ci taxawam arafa dina juroom ñaari fan ñu mu xam nga bo delo lañ wax kon neena bo ci woré ben mbang wor lepp taxaw go arafa mom du bax waw faaw rek mom bu jitu arafa mom du bax batay sala bi neena waqasa al muqaddam minha ala rujuhi min minan batay sax neena bo demul arafa bo dem minan te bayiko go minan dum juroom ñaari fan ni bo ci defé dara du ko taxale ndax li xawli taala isara jahatum motax kasaw mi niki ak koor ay sara go xamni womal na qablahu ci ak njëkam xam nga dañ ni addu ngay def bu tele ko doora wor waw mune nak bu fekke ne yow legi da nga dem bo bëgg tambulé wor far man addu mi ne kon bo jalé wor du bax ndax addu mi mo nga wara def bu tele ko legi ne yow la ta ngay tambulé koor gi far nga man addu mi mune kon waye legi man nga ko ngay jamon nga wara addu mi rek waye bo woré du ko taxaw wax ni dem lu ci kasso mi niki ak koor ay sara go xamni womal na mu waji xamlo ho ci ñeek mu koy tambalé aw wajada wala mu am musallifan aji lebal li malin ñal alal bi baladi hi ci rewam neena itam bu fekke ne fi ci mak amu fi alal waye gis nga ko la mëna lebal bu nga ñibi fay ko dañu japp ne ko yow jekku addu mi legi bo woré du bax ndax yow fi tollu ni yoro alal waye gis nga ko la mëna lebal te bo ñibé am nga loko fayé fi nga amul way am nga fa nga dëkk kon na nga wara lepp def ak yuñu way bo woré du doy wono di ba soppef na arru joxu delu leho jëm ci dérét ji bax de yow moy ci gënaaw ñaari fan né nak bu fekké da nga télé ak yuñu bo wor ñaari fan kon ben mo la déssé nga am ak man ci ak yuñu nga amutu way légui am nga jekku nga ñaka na jekk bo wor ñaari fan ni laat nga wor ñettel bi na nga far daldi amu jek kon sopp na nga bayyi koor gi te delu ci addu yu waye nak sopp rek la nga wé ci koor gi batay waqufuhu sopp nañ ak taxawam bihi ak hadiyu mi al mawaqif ci taxawu kay yépp mune sopp nañ addu yu mom sa yow ko naré rek nga tel ko wut fo taxaw taxaw fa ak mom fo taxaw taxaw fa ak mom bëre bo taxaw rek taxaw fa ak mom ko sopp nañ ko wan nahru lajga itam sopp nañ ko biminan ci minan in kana dem nek na mom adiyuma fi hajin ci aj wala qafati mu taxaw bihi ak hadiyuma ho mom ci bopam aw naibuhu wala ajiwutom ka ho niki mom ci bopam bi ayami ha ci fani minan bolé ci wa ila budul lol nak fa makatu kon makka tank la bu lay jox bo xam dawo ko ci téré ndaw yi ci ban bërem ngay rendé adiyumi amna ñetti sart yo xamne bu ci dajé dang koy rendé minan bu ci ben xëté nga rendé ko makka bi ci ñëk moy li waral adiyumi aj la té aj nga tollu du aj boy fay du umra xamne aj go toll la mo waral adiyumi lol ben la ci ñaara do moy taxaw nga mum arafa ba amna kula ko yoron taxaw la teyor ko momi taxaw arafa ben taxaw nga fa ba amna kula ko yoron bu taxaw mum arafa muy ñaar bi ci dess moy genn go fani ñi fani fani ñi rendé ñet fani ñi rendi xam nga moy bisfuk ben bisfuk ñaar moy fani rendi sarti bu ci dajé mom ya nga rendé mi nan adimi moy la waral adiyuma aj la du humra tay aj la gu tew du aj goy fay ikum salam te taxaw nga mum arafa ba amna ko yoron taxawal la fa mom ñettel moy fane ñu rendi jeexagut ñett fane jallagut su baba xow nañ ko rendé minam du ben sat xëté ci yoy nak moy wa illa fu makkatu su baba ñu koy rendé makk wa aji sa adayna in ukhrij ndem gennef nako lihilin ba ci hil rek neena manam adiy mom faaw bu bolé tankam jam ci xillija ak ci horom ji mënta ñak légui boko jëndé biir makka dang koy womat ba démé mom ci Allah wa fañ saña rebo nga dugaat ak mom ci biir horom ji ci marwa dool ko rendé ho makka mom fa ci rendé mu bax way marwa lañu gëna tam mom itam fañ bar bañ wax marwa lu bor misal ba mu ko batay na gëna wo gëné mom ci xillija loolu jull won adiy mu nek tankam da wara jam ci xillija ak horom ji kon boko jënde biir makka ci horom ji te gennu mo ba ci xilija du bax faaw nga gennu mo ba ci xilija fum taxaw rek baxna nga doro ñewat nga rendi ko ci biir makka nak kuñu wax marwa mo ci won ka an waqafa niki bu taxawon bihi ak hadiyumi ci arafa fa dalati murair muqalladan bi mu kuñu rangal wonu xirate la jef ko manam wutan nga adiyu ba taxaw mum arafa ba sax bu aaji wo ciakal def nga ci ciak waye nak dina dal di reer gisatoo ko gannaaw ba nga dox ba fekk ñu rendi ko mu ne kon loolu baax na doy na du aajo ngay wut meneen sëy ni àgg na wa fi lhumrati fekkee addiyuma ci humral nag moom di màkka te da koy rendee ci màkka ba xade sax yi haa ci gannaaw dox ak safaak marwaam ci gannaaw dox safaak marwaa suma xalaqa topp mu door a watu nee na bu fekkoo ni addiyumi humra tax nga wut ko niki dal nga doon humra te jéggi mi xama mbaa nga doon humra te bañ wax la bayka mbaa nga doon humra te rey aw rabu mbaa nga xam ne sax li waral addiyumi aj la waaye du aj gi nga toll xam nga waxoon na ne aj gi nga toll léegi ci ñuy wax sarte yi yooyu yëpp moom nee na addiyuma màkk nga koy rendee waaw bu dee humra gi nag xaaral ba dox safaak maroo baagal nga dal ko rendi ko defee boo ko rendi daal door a watu nag wa in ardafa ndem toxal na aj ga li xaw fi fawaatin ngir ragal raw aj aw li xaydin wala ngir mbërëg aji saa kon doy attatawu adiyum coobarewuma li xiraanihi ngir ak xiraanam nee na bu fekkee da nga armaloon xumra rek yow daal di jiital sam adiyu xam yaa ko coobarewu amoo benn alaman boo war ci xumra gi yaaw dangay xumra rek daal di jël sam addiw nee na nag laata ngay àggalee ponk ci xumra gi nga ragal ne ah taxaw arafa kat mi ngi may bëgg a raw naa farijeeni aj léegi te dem taxawu arafa bala maa aja raw ren nga daal di dem daal di yéene aj xam nga kon def nga xiraan loolu moo irdaaf waaye xiraan la kon xam nga addiw war na la waaye addiyumi nga jiitaloon ci xumra gi rek defoon ko addiyum coobarewu moo mu doy na léegi boo reyee moom rek mu doy jamono yaa ngi koy jiital moom boobu xumra gi dong taxoon te yaa ko coobarewoon wàññi wa ci woon dara gannaaw bi nag nga jàpp ne ak moom mi ngi lay bëgg a raw daal di yéene ay teg ci mu irdaaf xéetu xiraam ni ñu wax irdaaf ni addi moomu nag farma ngaa jàpp ci moomu taaye def meneen aw li xëy dana mooy jigéen ji moom daa armal humra dereet ñëwal ko xam nga bu amee dereet moom du mën a wër mu ragal ne na léegi mu xaaree ba dereet ji jeex mu door a bëgg wër àggale humra gi aj dana ko raw mu daal di far yéen aj dal ci teg fi saasu nga moom itam dal ni def kon irdaaf irdaaf boo xam irdaaf boo ko fi xiraan la kon tam nee na moom itam bu fekkee jiitaloon ak addiyu ba muy tàmbali humra gi bu fekkee jiitaloon ak addiyu addiyum coobo rew mën naa doyloo moom rek xiraan gi mu def léegi du aajoo mu wut meneen ñu bokk boatee te mën naa doyloo addiyu moom a taaye wut meneen ka an saaqahoo niki bu jiitaloon addiyu ma fii haa ci biir humra fii haa ci humra su ma hajja topp mu aj min haa mii ci aatam ma loolu mooy tamatu loolu mooy tamatu nee na bu fekkoon léegi da ngaa yéeni humra kese daal di wutu addiyu jiital boole ci ci sa coobare gannaaw bi nga wëlbati bu aj te jotu laa ñibbi ba fa nga bàyyi ko woon mbaa fu na soree ci soriwaay fu na toll ci soriwaay loolu lan waxam ne mooy waral tamatu boo xam ne addiyu dina ci war loolu mooy waral addiyu ci tamatu mu ne kooku ba tey addiyu ma nga wutoon ci jamono ya ngay def humra ga mën nga caa jàpp rek def ko mi addiyum tamatu gi aajo wutaan meneen an saaqahoo niki bu jiitale am xaddiyu fii haa ci biir humra ci ak humra la ko jiitale su ma xajja topp mu aj nag min xaami yi ci atam ma dangay humra rek daal di wut sa addiyu moo xam ne yaa ko coobo rew gannaaw ba nag nga wëlbati ko aj xam ne yow naka jëkk na rawoon aj waaye gannaaw bi xanaa yàlla la ci xiir kon def nga tamato kon nag bu fekkee sart yi dajana ca ba addiyu war la itam addiyu mi nga jiital ci humra gi doy na du aajo nga defaat meneen watu uwi la tawilef na mu dawana aydan ba tey bimaa ci boo xam ne mii bimaa ci boo xam ne bii isa siixandeem jiitaleefoon na ko li tamatu li tamatu ngaay tax mu doy li tamatu li tamatu xam nga li ñu wax léegi dañ caa sartut nga xamal ne sax na ngaaj ci kanam daa am nag ñu dégg ne day fekk da ngay jiital addiyu ma ci tamatu nga amal yéene aj naka jekk waaw daa am ñu sart boobu sart ñu mu la njëkk a wax léegi moom mën naa ba ngay humra booba saxel nekkutoon sax ci aj ren gannaaw bi rek nga door a am yéene aj mu daal soppiku tamatu mu ne am na nag ñu dégg mu daw ne ndax balaa moomaa doy day fekk naka jëkk nga yéene woon aj taj xam ne kon moom yéene woon nga ci aj naka jëkk waaye bu fekkee aj la bat la gannaaw bi rek moom faaw nga wutaan mi neen may watu ubal ay dan bi ma isa siixa li tamatu yi mooy ba ngay xumra naka jëkk xam nga ne moom dangaa teg ci nga wut addiyu mi far ngir mu doon menn su boobaa kon dana doy wal man doobu la ñu sopp nag bi màkka te ci màkka almarwatu mooy marwa doon naa ko wax léegi maanaam saa yu la nee yaa ngi war a rendee addiyu mi ca màkka màkka moom fi biir màkka fépp baax waaye fañ ci gën a sopp moom mooy marwa wa kuriha sibeef na naxru xëyrihi la jug ku bokkut ak moom borom maanaam sib nañ nga addiyu nga di ko lajloo keneen nga di ko lajloo keneen digal ma nga defa ko sa bopp ci sartub in kaana an naaibu musliman wa illaa la muy jisihi maanaam day aajowoo sax ka ngay wutal ab julit waaye bu fekkee kooko du ab julit moom du doy kal odhiyati ni ki am tabaski loolu nga wax ci xadji bi ba tey moom wax tabaski di gën tabaski mooy nga rendi sa bopp te kenn bañ laa rendi mooy fa sunnatu tawalliha bi nafsihi tawaaduhan fi libadati wa iqtidaan bi sayidi almursalina salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa alayhim ajmain wa in maata ndem faatuna mutamattihun aja def tamattu fal xadji kon xadjiyu ma min rasi maalihi tukkee na ci capitalam maanaam loolu daa wax ne su fekkee defoon na tamatu xam nga tamatu bokkoon na ci waral addiyu mu ne su xasee dem nag ba sànni jamaray xaqa ba mbaa sànni wu ko waaye waxtu wa nga ko war a sànni jàll na te mooy bisu tabaski bi jant bi sona mbaa boo ko sànni wu jamaray xaqa ba waaye def na ifaada yetti yi lu mu ci def rek moy dan san haqaba ñaar ba moy sani wako waye bisub teski bi jant bi solo ñettal ba moy xayna jant bi solo waye def na ifada ba nopi su boba faaw rek ñu genné adima ci alalam adim tamatu ñu du faado te ñu genné ko ci alalam yetti nak bu ci ben xëté nak mu fara di waxna fa inin tafat as-salasatu fala hadiy alayhi fi sulusin wala ra's mali yetti bu fekke mom defon na tamatu waye sani wul haqaba dañuy faatu tam bisu bi mi faatu tam bis bi jallagut te deful ifada itam mu yetti ana bu fekke ne mom sani wul haqaba dañuy faatu bisu teeski bi jant bi soogut dañuy faatu fekku tam def ifada yetti yep kon dakuna mu nekk nako kenn du genn addu ci sulusam kenn du genn addu ci jëmi alalam jëpp kon boy tank da ngay wax ni rek ku def tamat tux dal bu fekke ba muy faatu fekk na musani haqaba ba fekk na mu def ifada ba fekk na bisu teski bi jant bi so su baba ni wara genn addu tamat tux ni ci alalam do la bañ ko ci genné mu jeex bu fekke ne ba muy faatu bobu sanegul haqaba waragul ifada bisu teski bi jant bi so wogut su baba addu wara ci moy wasinul jamihi atum ñoom ñep nak waxay bu ak sikam kat dahiyati mi ngi melni tabaski ben addu yim la wax manam mbolam tere di nga wara tur ci aj mu ne nga ñett la addu ak fidiyatul aza ak jasaa'u sayyidi ñoone yep nak mo nañ ko waxe tabaski ño bokk at ño bokk ño wara tollu ci dundu doora mat ño bokk itam sikki leen taxa manki ba du mat manam dal li ñu wax na moy do ci tabaski rek ci at yaak melo ya patay sa yobo waxat ko fi ci aj xam ni muy haddi bu jassaw seydi muy fidiyat asa ñoo bokk lool lu doy fi li manki fe manki bi tax mu ni wasinul jamihi wa haybuhu ka dhahiyati wal mu'tabaru lañu xalam hina wujubihi moy hina wujubihi moy waxtu waram hina wujubihi moy waxtu waram wa taqlidi ak rangalam manam da wax ne bu fekke ni nekul lu ñuy ciakalaka xoti aw yaramam jamono jang koy rañ ñem ni li la def addu ne bu dem xar mbaw buy am ko kenn duko xoti yaramam kenn duko rangal mom neena koku mom jamono jang koy rañ ñel ne li la def addu lañuy sét ba xam su fekke jamono at yi matna lepp matna ganna ba bu gaño bu manki du ko yaq waaw fekke jamono ngi koy rañel ni li la def addu nak fekk na mo manki niki ay atam manki na ba amna gañu bëre bu niki bëj bu dam gannaaw bu fekke waxtu rendi ga yeex na ba wër fi du ko ta wax ya kon lolu moy wax ji moy waxtu ngi koy rañel ni li la def addu lañuy sét fekke bo matna ak manki gannaaw du wañi dara fekke lolu matut niki ay fana manki won ba amna gañu bu yorton ganna bobu ay fan yi maté la tang koy rendi ba mu wéri duga ta wax bëré lu ñu rangal melni gëlem waxtu rangal wa ci am solo waxtu ngi koy rangal diko def am addu ni mom la jublu bu fekke jamono mu mar rek at yi matna amul ak manki rek baxna ganna ba bu gañu waton manki duga yaq kon wal muhtabaru hinu wujubihi wa taqlidihi ko tax mu ne tahi hinu wujubihi moy ay tahyinun nahami wa tamyisuhu han khayrihi lil ihda'i bihi in kana la yuqalladu kal ghanami wa hinu taqlidihi in kana mimma yuqalladu ka badanati wa baqarati on dal budé xar wala bay jamono ya ngay jakar lolou ni li la bëgg def addu ngay sét fekke farti matna rek bank gannaaw du wañ dara waye bu fekke farti matul rek mat gannaaw do am jëri bude gëlem mba bude li bëne gëlem xam nañ koy rangal ci kaw sa ciobare manam ciak buñ koy defal mba nak te su ko defal nak batay jamono ko tulum ciak diko rañel dañuy xet yo jamono bu maté sarti rek baxna manki gannaaw ba du ko yaq niki mu gañu ba tax mu am ay bu du ko yaq waye jamono bu fekke ni manki na rek mat gannaaw du ko tax bax defena wax ju amut leer la fala ñu ni sax fala yu jisu lay muqallad ku ñu rangal bi haydu and ak sik wala salima ak donte muccion na ci gannaaw ba bu fekke bang koy wutul ak ciak ne li la def adiyu fek na mom su koy tebay boko yexana rendi bu fek ci kisa dañ du ko taxa bax ndax jamane ngi koy ragnel bo fek to mu doy bi khilaf hak ci ci wute ko safanam nak am safanam moy ko xani ding koy ragnel di wutul ak ciak fek na ko mu amul ben sik gannaaw bu ci yalla defé ciowane bam am sik yi du ko taxaw du ci wagn dara moy bi khilaf hak ci li ci top nak da melne borom teer bi ci djoum manam ci doon bindat da ci djoum man nga ko def li ñu wax da ngay def wa in tatawwa te fofu waw wa in tatawwa ndem ciobarewuna fa arshuhu kon geram nga wa samanuhu an jegam nga fi hadi nek na ci menen hadi yu in balaxa ndem mat nako dafa wax ne bu fekke da nga wut ak adiyu mo xamni ya ko ciobarewu bëkku ko def nga wutu adiyu xamni ya ko ciobarewu nekete yow mom amna ak manki kala ko jaayoon nak legi fay la ay jeul manam nga wutu adiyu won ko def adiyu waye mu amu ay kala ko jaayoon nak legi rembourser la ay sikisa la ci sikisa wañu mu dalal ko ci jeug mba bok ken dala jaayoon dara nga diko def adiyu kenn ñu waxa wax ba fokal ci ko ci say loxo ni mom moko mom nga delu wat nak koko delu wat la sun jek la jaay ñu ramu ci la sun jek li nekk man naam lu ci man doon kon neena lolé ñu la joxaat doko mëna jëfëndiko ci sa poche faaw dang koy defaat ci adiyu bu fekke man na mel faaw du nga ci wut menen wax li nga ko xam genn ji ni ci yalla wona fi taxna do ci deltu gannaaw ci wax nonu moy da nga wutoon am adiyu ñu jaay la ko waye ndikiti yow mom am na manki kana wañ ko xamé ka nga xamni mo la ko jaayoon dal lay rembourser ci ñeug la manké la ko té doy mu ne kon légui da nga ci jëm wuta menen bu fekké mat nako waye lolé mu la rembourser ngir sik sa nga ci gis du tax nga denj ko rek nonu jëfëndiko fekké dafa la jaayoon adim itam digëté yow mom dañ ko ko mayoon rek te ko mayoon momuko borom ñew wax wa jël ko ci loxo nga delwat mu fayat la sa ñepp jëg yi ngi ko jëndé won mu rombusé lako batay moy dang ko jëndé wat mëna addu rek waye doko mëna sacrifice doko mëna fay say soxla ndox ko jëmëlu won ci walu yalla ba noppé lolu mo in bala xande mat nako wa illa ndé mutul mëna addu nak tu sudiqa kon saraxef bi ci mom lañ la ci dello mu wécc ci sikisa mba mu wécc ci mba mu ñëgg rek rek la wax ni bu fekké mën ta am menen addu kon nang koy saraxé batay waye doko mëna rek da fi farati bu fekkon na ci adiyum farata la nak mom yastahinu day dimbaliko bi ci mom fi xeyrin ci menen te du ko soñu bay bu fekkon ni adiyum ci ogere woko dafa la nek mu la war mu am sik ci côté doy kala ko jaayon rembourser le sik sa xam nga ni ngam farata la mën la ñak wu ci benen bi mom deuyut faaw lam la rembourser da nga ci yëm yok wut lo ci yok wu ci menen bu fekkon na itam legi dala ko jaay nekete yow mu alali sàcc dong la borom yëf yi ñëw nangu ko ci say loxo nga delluwaat mu delloo la sa njëg moom mi la jaayoon faaw nga wutiwaat meneen moom moom matuti da nga wutiwaat la ci yokk wuti meneen ndax ni mu toll moom fil farat lañ wax xam nga bee nga weesu wa in tata waxa la bee moom tata wax rek la woon nga coobare woon rek doon def lu baax wutum addiyu kooku moom lañ la ca delloo ci ngir sikki sa mbaa lañ la ci rembourser ci njëgg bu fekkee ni mën naa meneen baax na bu ko mën taam rek nga saraxee loola génn ci waaye bu fekkoon ni addiyum farata la moom sañu ko woon a bañ moom faaw nga wutiwaat meneen day seet loo ci yokk nga wutiwaat meneen waaye du mën a ñàkk mooy fi farati gesta yéen bi fi xëyrin ci meneen wa sunna sunna leef na ishaaru sunumiha xotti seeni jigéen wala mandargaal si seeni jigéen minal ay sari ci wetu càmmoñ ga lir raqabati tàmbalee ci baat ba laam gi daa am daa am ahna min minal raqabati والسلام هاني اديومي بو فكي ني غليم لا صوب نانغا خوتي كو بامي ناتش داي تامبالي تي بات با اي تريت خوتي كو ديفي مو جيم سي تي ген بي دا ناجي وون ما اغ تي ناتش ناتش جي موم دا ناتش باخ تيتو تامون بي لاني صوب nga def ko ja musammiyan mi aji tuddu yalla ana musammiyan mi aji wax bismillah sokoy def da wax bismillah allahu akbar lolou sopp nañu.